загінул ты за край свой родны. За волю шчасця, за народ цяпер ляжыш в зямлі холодны. Сярод дажджоў агню грымот. Не мог стерпець тэрор чырвоных, не мог стрываць народных слёз, на помсту зваў сыноў загонаў. Людзей гаёў, лясоў, бяроз. Цяпер ляжыш, а помста сэрца узнялася ў гору, кліча ў бой, мы прысягаем нашай смерцю. Мы прысягаем нашай смерцю асвабадзіць край родны свой, асвабадзіць край родны свой.